شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام بچه‌های گلم، سلام گلگلیای من، انشالله که حال احوالتون خوبه. بچه ها تا به حال ستاره ها رو از نزدیک تماشا کردین؟ دیدین چقدر قشنگ و نورانی هست؟ البته خودتونم مثل ستاره میمونین. ولی اما در قصه امشبمون قورباغه هست که دلش میخواد یه ستاره داشته باشه. حالا ببینیم چی میشه. اما بازم آقا کلاغه اومده. سلام، حال روزت چطوره؟ خوبی؟ از کی خبر آوردی؟ از نیاز خانم رودکی؟ باریکلا، من میدونم، میشناسمش. چه دختری گلیه، چقدر مامان سمیرا و بابا حمید دوست داره. یه برادر گلم داره به نام نیکان. آره، یه دوست خوبم داره اسمش رقیه است. در زم بچه ها حافظ خانی میکنه، فردوسی میخونه. باریکلا بابا، نیاز دیگه کیه؟ خدایا ماشالله ماشالله، خیلی متینه. خب همه اینا رو من گفتم. آقای کلاغه، تو میخوای راجع به نیاز چی بگی؟ حرف شنویش کمه؟ گاهی اونجور مرتب نیست؟ نه، اشتباه میکنی. اولا هر چیزی که میخواد برداره اجازه میگیره، در ضمن بسیارم مرتبه، فورانم میذاره سر جاش، به بزرگترام خیلی احترام میذاره. بله، بیدلیل نیست که همه دوستش دارن. خیلی خوبم درس میخونه. یه پسر خاله گلی هم داره به اسم مهراد. آره، گفتم که برادری هم داره به نام نیکان. وقتی با همن همیشه با هم بازی میکنن. آفرین به نیاز گلگلی. پس آقای کلاغه شما اشتباه کردید. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست قورباغه‌ای که دلش میخواست یه ستاره داشته باشه. توی یه بیشه سرسبز که وسطش یه برکه پر آب و زیبا بود، قورباغه کوچولوی قصه ما زندگی میکرد. وقتی هوا تاریک میشد، قورباغه کوچولو از آب میپرید بیرون و میرفت کنار برکه، مینشست و همین جور نگاه میکرد به آسمون. آخه قورباغه کوچولو خیلی ستاره ها رو دوست داشت. اون آرزو داشته یه روز اونقدر بلند بپره که بتونه یه ستاره رو از آسمون بچینه. یه شب قورباغه کوچولو به خودش گفت: نمیشه که هر شب من فقط به ستاره ها نگاه کنم. امشب هر جوری باشه باید یه ستاره رو از آسمون بچینم. با این فکر قورباغه کوچولو پرید روی بلندترین سنگی که نزدیک برکه بود. بعد دستش رو طرف آسمون گرفت تا ستاره رو بچینه. اما نشد. اون دستش به ستاره ها نرسید. آخه ستاره ها خیلی از زمین دورن. قورباغه کوچولو یه نگاه به اطراف کرد. اون نزدیکی یه درخت بود. اون پیش خودش گفت: هر جور شده باید امشب یه ستاره بچینم. بهتره برم بالای درخت، از اونجا اون وقت میتونم بهتر ستاره رو بچینم. با این فکر از شاخه های درخت بالا رفت، از این شاخه به روی اون شاخه، تا رسید به نوک درخت و دستاشو دراز کرد. اما بچه ها بازن دستش به ستاره ها نرسید. اونا هنوزم خیلی دور بودن. قورباغه کوچولو که حسابی ناراحت و ناامید شده بود به پایین نگاه کرد، اما از ترس نزدیک بود قلبش وایسه بچه ها، از کار بیفته. اخون از زمین خیلی فاصله داشت و به این راحتی ها نمیتونست از درخت بره پایین. قورباغه کوچولو دستش رو روی قلبش گذاشت و با یک نفس عمیق گفت: من اصلا نمی ترسم، من می تونم. بله حتما می تونم. از اون بالا یه دفعه چشم قورباغه کوچولو به برکه افتاد که ستاره ها داشتن توش چشمک می زدن. قورباغه کوچولو به برکه نگاه کرد و با خوشحالی گفت: وای وای خدای من، توی برکه چقدر ستاره است، باید بپرم تو برکه و ستاره ها رو بگیرم. با این فکر از اون بالا بچه ها پرید توی برکه. شلیپ شلیپ شلیپ قورباغه کوچولو افتاد تو آب برکه. آب برکه عزیزای من به همه جهت پاشید و ستاره های توی برکه کج و کوله شدن. آخه اونا عکس ستاره ها بودن که توی آب برکه افتاده بودن، نه خود ستاره ها. قورباغه کوچولو از توی برکه اومد بیرون و به چشمک زدن ستاره ها نگاه کرد. یه عالم ستاره از توی برکه داشتن بهش چشمک می زدن و اون با انگشتاش می تونست روی آب برکه اونا رو لمس کنه. نیاز گلم، امیدوارم تو برادر گلت آقا نیکان، پسر خاله گلت آقا مهراد و همه بچه های این قصه رو پسندیده باشن. میدونین که جای ستاره ها کجاست؟ توی آسمونه. بله ما نمیتونیم اونا رو بگیریم، اما به شکلهای مختلف میتونیم اونا رو ببینیم. ولی ما دائم شما رو میبینیم، برای اینکه شما ستاره های گلگلی روی زمینین. خیلی دوستتون داریم. نیاز جان روی ماهتون میبوسم. در زم آقا کلاقی گفت نیاز بین غذاها از همه بیشتر آبگوش دوست داره. وای منم خیلی دوست دارم، انشالله یه روز میپزم با هم دیگه میخوریم. نوش جونتون بچه های گلم. خدا حافظ تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. دوباره مهتاب لالا لالا.